بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ترغيب إلى الجهاد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کافروں سے سزا دنیاوی نیچے لکھا ہے جہاد کرو پنکھ بھی سنان ہتھیار کے ساتھ کافروں سے والمنافقین منافقوں سے جہاد کرو باللسان زبان کے ساتھ واغلظ علیہم اور سختی کر ان کے اوپر ومأواہم جہنم ان کی سزا جہنم ہے سزا اخروی مذمت جہنم و بئس المصیر اور بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے اس پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے یعنی جو مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو اور جو مدینہ منورہ میں ہیں ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی مسلمانوں کو مار رہا ہے اب ایک لفظ یہاں رہ گیا ہے اس لیے عبارت سمجھ نہیں آ رہی آپ کو یعنی جو منافق مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں یعنی جو یہ حاشیہ منافقین کا ہے خیال کرنا جو منافق مدینہ منورہ کے اطراف میں ان کے ساتھ ہاتھ سے اور جو مدینہ منورہ میں ہیں ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی مسلمانوں کو مارے از مولانا حسین علی رحمہ اللہ یحلفون باللہ ما قالوا الا جہاد کیوں ان سے جہاد کرو قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کریم کی ما قالوا کہ نہیں کہی انہوں نے بات نہیں انہوں نے فلاں بات نہیں کہی نیچے لکھا ہے یعنی فلاں بات پیغمبر کے قتل کا مشورے والی بات انہوں نے نہیں کی میں نے صبح ایک جملہ لکھوایا تھا چلو آیت پوری کر لے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ البتہ تاکہ تردید ربانی انہوں نے کہا ہے کفر والا کلمہ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور کفر ظاہر کیا ہے اپنے اسلام ظاہر کرنے کے بعد وَحَمُّوا اور ارادہ کیا انہوں نے بما اس بات کا لم ینالو اس تک پہنچ نہیں سکے نہیں انہوں نے لکھا پتھر مارنے کا ارادہ اور میں نے ایک حاشیہ لکھوایا تھا صبح ان بارہ منافقین کا ذکر ہے جو راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بیٹھے تھے آگے انہوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام بھی پکڑی حضرت نے چابک مارا تو بھاگ گئے حضرت نے ان کو پہچان لیا بعد میں جب استفسار کیا پوچھا تو جی قسم ان کا ذکر ہے وما نکموا الا لغناهم الله ورسوله من فضله استبعاد وما نکموا نہیں بدلہ لیا انہوں نے الا ان اغناهم الله ورسوله نہیں ما نکموا پر لکھا استبعاد اس کا مطلب یہ نبی کا قصور کیا ہے تم جو پیغمبر کو شہید کرنا چاہتے ہو قصور تو بتاؤ مانا کب نہیں بدلہ لیا انہوں نے مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے ورسول ہو اس کے رسول نے غنی کر دیا لکھا ہے غنیتوں کے مال سے کسے ماتا کل اسباب من فضل ہی اللہ نے غنی کیا ہے اپنے فضل سے غنی کیا ہے من فضل پر ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے رزق خداوندی فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ مولانا میں نے جملہ لکھوایا تھا جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک رشتہ دار قتل ہو گیا تو 12,000 روپیہ آپ نے خون بہا کے طور پر دلوایا جس سے وہ مالدار گیا پہلے وہ منافق تھا اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اس کو غنی کیا نبی نے غنی کا کیا مطلب خون بہا دلوایا لیکن اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں نا توبہ والی تو یہ آیتیں سن کر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ سو اس کے بعد بھی اگر توبہ کر لیں سمرا تو ہوگا بہت بہتر ان کے لیے دارین میں چنانچہ حضرت جلاس بروزن خراب نے اخلاص سے توبہ کر لی وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور اگر منہ موڑے رہیں گے توبہ سے توبہ نہیں کریں گے پھر عذاب دے گا سمراؤں کو اللہ عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں. نیچے کیا لکھا ہے؟ دنیا آخرت میں عمر بھر بدنامی دائمی پریشانی و خوف مشاہدہ عذاب بوقت موت کے موت کے وقت میں عذاب ہمیں نہ دیکھنا پڑ جائے. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہیں ہوگا ان کے لیے نفی شفاعت کاریہ دنیا میں نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں یعنی وہ دنیا میں یہ عرض پر ہونا چاہیے تھا کاتب سے ادھر لکھا گیا نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں یعنی دنیا میں کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار ولی جو مصیبت آنے نہ دے اور نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے. جب دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تو آخرت میں بدرے کے اولا کوئی نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ کس میں خالص اور منافقوں میں سے وہ بھی ہے جس نے معاہدہ کیا تھا اللہ کریم سے لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ البتہ اگر دے دیا ہم کو دے دیا اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے اللہ نے ہمیں مال دے دیا نا بہت سارا تو پھر ہم نے کیا کریں گے. بسم اللہ بسم اللہ صدقنا ولنکونن من الصالحین ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا اگر اللہ نے دے دیا ہمیں اپنے فضل سے بہت سارا مال پہلا وعدہ دے بل ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے ہم اس میں سے ولنکونن من الصالحین ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے بوجہ خیرات کے نیکی کرنے والوں میں سے. فلما آتاہم من فضلہ بدا دی جبکہ دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے باخلو بہی بخل کیا انہوں نے زکات نہ دی حالت موجودہ وتولوا اور منہ موڑ لیا انہوں نے اطاعت سے وہم مورثون اور وہ پہلے ہی سے منہ موڑنے والے ہیں. لکھا حالت سابقہ پہلے سے عادی تھے منہ موڑنے کے. فعاقبہم نفاقا ثمرا بدا دی پس رکھ دی اللہ کریم نے نفاق ان کے دلوں میں جی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے کت کس دن تک ہلایوں میں یلکونہم اس دن تک کہ ملیں گے وہ اس کو یعنی دائمی نفاق اوپر لکھا ہوا ہے دوا میں نفاق تھی نفاق ڈال دیا اور نفاق بھی ہمیشہ کا کیوں اللہ دیول بما اخلف اللہ ما وعدوہ وجہ اس کے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کریم سے وہ جس کا انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا. نمبر دو ملن وبما کانوا یکذبون وجہ اس کے کہ جھوٹ بولتے تھے شروع ہی میں ایفا کی نیت ہی نہ تھی. اس کا جملہ لکھو جی. اس سے مراد ابن جمیل منافق ہے. منہم من عہد اللہ اس سے مراد اور اگر سالبہ مراد ہو تو یہ وہ سالبہ نہیں جو بدری صحابی تھے الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم تخویف اخروی کیا نہیں جانا انہوں نے یقیناً اللہ جانتا ہے سرہم ان کے دلی بھید دل کے راز و نجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ سر اور نجوا کی کیا تخصیص ہے یقیناً اللہ جاننے والا ہے غیبوں کا. اوپر ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے فَعَاقَبَهُمْ پر نفاق کا ثمرہ وَإِخْلَاءُ اور ان دو کا ثمرہ محرومی سے یعنی دائم نفاق. سر سے مراد دل میں چھپا ہوا نفاق اور نجواہم سے مراد ان کی آپس میں بیٹھ کر اسلام پر تان بازیاں ہیں. الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات زجر مرض اول مطلق تانا زنی الذین وہ منافق یلمزون المتبعین جو تانا زنی کرتے ہیں خوشی کے ساتھ دینے والوں کو. متبعین صحابی جاتے تھے مزدوری کرتے تھے کھجوریں مل گئیں اللہ کے مابو یہ ہم اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. منافق مذاق کرتے تھے واہ بھائی واہ کھجوریں دینے آئے ہیں. وہ جو یلمزون المتبعین تانا زنی کرتے ہیں خوشی کے ساتھ دینے والوں کو مومنوں میں سے فی صدقات صدقات میں تانا زنی کرتے ہیں کس میں صدقات میں جار مجرور مطلق یلمزون کے. والذین لا یجدون الا جہدہم خاص طور پر نمبر دو تان ما تمسخر تانا زنی بھی اور مذاق بھی، اور خاص کر ان لوگوں پر، لا یجدونا، جو نہیں پاتے، لا جودہم، مگر اپنی محنت، مزدوری، جو مزدوری کی وہی آ کر پیش کر دی، ان پر زیادہ تان کرتے ہیں، فیسخرون منہم، بس مذاق کرتے ہیں ان صحابہ سے، ساخر اللہ، ساخر اللہ، سمرا تمسخر، ساخر اللہ، سمرا یعنی خاص سزا دی اللہ نے مسخری کی، خاص سزا، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ، سزا دی اللہ کریم نے مسخری کی ان کو، جنہوں نے مسخری کی تھی ان میں سے، فلہم عذاب علیم، سمرہ تان، ویسے مطلق تان کی یہ سزا ہے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، استغفر لہم، نبی مختار کل، میرے پیغمبر اس کا جملہ پڑھ لو، یعنی ان کو جب اپنی اصلاح کا ارادہ ہی نہیں تو دعائے نبی کیا کرے، استغفر لہم، مولا تستغفر لہم، آپ بخشش مانگے ان کے لیے یا نہ بخشش مانگے آپ ان کے لیے، عدم نفع میں دونوں برابر ہیں، ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 بار، 70 کثرت مراد ہے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشش فرمائے گا اللہ ان کی، کیوں علت عدم مغفرت، کیوں بخشش نہیں کرے گا، وجہ ذالک، اس وجہ سے بخشش اللہ نہیں کرے گا کہ یقین انہوں نے کفر کی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کریم نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو، فاسق، فاسق کے نیچے جملہ کہ طلب حق کی نہ کریں، استغفر لہم کا مولانا جملہ لکھو، گنتی 10 پر ختم ہوتی ہے اور ہفتہ کے 7 دن ہیں، یعنی زمانہ کی انتہا 7 پر ہے، عمیر اوکھے بیٹھے، عمیر سامنے آ، بولے ٹھیک جگہ دو، بولا سمی جگہ دو، درب 7 70، دوسرا کون لکھو، نمبر 2، 70 کا عدد اہل عرب کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اب اشارہ کیا ہوا، گنتی 10 پر ختم ہوتی ہے، جتنی بھی میرے پیغمبر آپ بخشش مانگیں اور جتنی زمانہ بخشش مانگیں، جتنی بار مانگیں، جتنا زمانہ مانگیں، میں اللہ ان کو نہیں بخشوں گا، فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، زجر بر مخلف، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے ہوئے، خوش ہو گئے، زجر بر تخلف، پیچھے چھوڑے ہوئے، اے بے قہر اللہ، اللہ کی ناراضگی اور قہر کی وجہ سے پیچھے چھوڑے ہوئے، یہ جباریت علن پر مہر لگا دی، آنے ہی نہیں دیا، بے مقعدہم، ساتھ ان کے بیٹھنے کے، شکر ہے ہم نہیں گئے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، وقارئ عمر سے اول سلال، انہوں نے پسند سمجھا کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، لکھا ہے مرض اول، ناپسند کیوں سمجھا انہوں نے جہاد کرنا، بوجہ کفر نمبر 1، نمبر 2 حرام طلبی کی وجہ سے، وقالوا، اور مرض ثانی اضلال، مزید برآں دوسروں کو بھی کہتے ہیں کیا، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو تم گرمی میں، تیز گرمی میں وطن سے نہ نکلو، جواب شکوا فرما دیجیے، نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت اثر ہوئے گرمی کے، لو کانوا یفقہون، کاش کے جانتے ہوتے اس بات کو، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، ہے تو انشاء یہ امر کا صیغہ ہے لیکن معنی خبر والا کریں گے، فلیضحکوا قلیلا، ہنسیں گے کم، ہنسیں گے کم دنیا میں، ولیبکوا کثیرا، اور روئیں گے بہت، دوام من، ہمیشہ ہمیشہ روئیں گے، اس وقت کیا فائدہ، جزام مما کانو یکسبون یجزون جزان، جزان یجزون جزان، بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ دیا جانا وجہ اس کفر و نفاق کے جو وہ کمایا کرتے تھے، فیر راجا اللہ الی طائفہ منہم، معاملہ با منافقین در حیات، معاملہ کس کے ساتھ، اب کہاں لکھو گے لفظ دو لفظ؟ یہ جو منافق ہیں نا سامنے لکھ لو، دو لفظ ہیں، تبوک میں نہ آنے والے، یہ کون سے منافق ہیں؟ ان کا زندگی میں کیا معاملہ؟ فَرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر لوٹائے آپ کو اللہ ایک جماعت کی طرف، ان میں سے ایک جماعت، کوئی مر جائے یا کہیں چلا جائے تو کچھ نہ کچھ تو باقی ہوں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں گے للخروج، نکلنے کی، مطالبہ برائے خوشامد و دفع الزام، اجازت مانگیں گے آپ کے ساتھ کسی جہاد میں نکلنے کی، جو تبوک میں نہیں آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے، کسی اور موقع پر جب آپ جانے لگیں گے حضرت ہم بھی ساتھ آئیں، اجازت دے دو، فکل، آپ نے فرمانا ہے میرے پیغمبر اس وقت لن تخرجوا معی ابدا، رد مطالبہ، ہرگز نہیں نکلو گے تم میرے ساتھ کبھی بھی کسی جہاد پر، ولن تقاتلوا معی عدوا، مقصد خروج، ہرگز نہیں لڑائی کرو گے تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے، جاؤ جو تبوک میں نہیں آئے ہم نہیں لے جاتے، انکم رسیتم بالکود والا مرہ علت وجہ، شکیناً تم خوش ہو گئے ساتھ بیٹھنے کے پہلی بار، پہلی بار بیٹھ، تم تبوک میں نہیں آئے، اب بھی عزم ہوئی ہے، اب بھی ارادہ ہوئی ہے، فَقُدُوا مَلْ خالفین، بس بیٹھے رہو تم سمیت الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے، جو پیچھے رہے بوجہ عذر کے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، یہ تو زندگی میں معاملہ تھا کہ ان کو آئندہ نہیں لے جانا جہاد میں، اور موت کا معاملہ، معاملہ با منافقین، با دس مرگ، نہ نماز پڑھنا کسی ایک پر ان میں سے، ماتا جو مر جائے آبادن، کبھی بھی جنازہ نہ پڑھنا منافق کا میرے پیغمبر، ولا تکم لا قبره، نہ کھڑا ہونا اس کی قبر پر دفن وغیرہ کے لیے، کتنی باتوں سے منع کر دیا، دو سے، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا، اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی جیسے مروج دعا کا آپس میں اختلاف چلا ہوا ہے، اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی تو اللہ اسے بھی منع کر دیتا، اسے بھی منع، دو باتوں سے منع کیا، انہم کفروا باللہ ورسولہ علت، کیوں منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، کیوں قبر پر کھڑا نہیں ہونا، وجہ یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور مر گئے اس حال میں کہ ہم فاسقون، وہ فاسق تھے، فاسق تھے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، کافروں، فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے کفر، ولا تجیم کا اموالہم او اولادہم، اچھا یہ دفع شبہ ہے، کیا ہے دفع شبہ، لفظ نہیں لکھے ہوئے، کون لکھے گا دفع شبہ، کہ ایسے مبغوزین کو یہ نعمتیں کیسے مل گئیں، کیسے ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے یوں بھی لکھ لو، ولا تجیب اموالہم اولادہم، تخویف دنیاوی، میرے پیغمبر تخویف دنیاوی نہیں لکھا ہوا، جلدی کرو، تخویف دنیاوی نہیں لکھا ہوا، نہ حیران کریں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، انما ثمرہ دنیاوی، کیوں، یقیناً ارادہ کرتے اللہ کے عذاب دے ان کو بہا، ان مالوں اور اولادوں کے ساتھ، ہاں کس طرف جا رہی ہے علماء، مال اور اولادوں کے ساتھ، پھر دنیا میں، اور اخروی ثمرہ، تلک اور نکلی ان کی روحیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، زجر ثانی بر استمرار، عادت منافقین در تخلف، ان کی عادت مستقل یہی بنی ہوئی ہے پیچھے رہنے والی، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لے اللہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانو، تو پھر وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، نمبر دو جہاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، مرض اول استاذنک، اجازت مانگتا ہے آپ سے، اجازت مانگتا، مرض اول بلا عذر استیذان، بغیر کسی وجہ کے اجازت مانگنا، کون مانگتا ہے، اولو الطول، طاقت والے، اولو الطول مقدور، طاقت ایک ہی چیز ہے، جس کو طاقت ہے ان میں سے وہ اجازت مانگتے ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، تفسیر استیذان، رخصت کا مضمون کیا ہے، درخواست کیا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سرنا نکم القائدین، مرض دوم بغیرتی، مرض دوم کہتے ہیں نکم سرنا، ہمیں چھوڑو جی اللہ کے محبوب، ہمیں چھوڑ دو جی، نکم القائدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم بھی جو بیٹھے ہیں نا جی مہربانی کرو ہمیں اجازت دے دو ہم ساتھ نہ آئیں. رضوع غایت بے حمیتی سے بغیرتی ہے اور انتہا درجی کی بغیرتی ہے ان میں. کیا رضوع بے یکون خمالب یہ راضی ہو گئے ہیں منافق خوش ہو گئے ہیں اس بات پر میں تر کے ہو جائیں مال خوالف خانہ نشین عورتوں کے ساتھ یہ جو گھروں میں عورتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. فتوبہ علت اصل وجہ یہ ہے مہر مار دی گئی ان کے دلوں پر اس لیے فہم لا یفقہون پس وہ سمجھتے نہیں ہیں. کس کو؟ بے حمیتی و حمیت کو. ان کو غیرت اور بے غیرتی کا پتہ ہی نہیں ہے. فرق کیا ہے غیرت اور بے غیرتی میں؟ اس لیے اجازت کے خواہاں ہیں. فرمایا لیکن رسول والذین آمنوا معہ سبحان اللہ بشارت لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ایمان لے ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ سمرأ اولئک لہم الخیرات معنی مشکل نہیں ہے نہ اس میں کوئی باس مشکل ہے اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ساری خوبیاں ہوں گی سمرا ثانیہ اور یہی لوگ ہوں گے پورے کامیاب ہونے والے مفلحون کے نیچے پورے. عبد اللہ بیان خیرات کون سی خوبیاں ہوں گی تیار کی اللہ نے ان کے لیے باغات جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں سالے کل فوز العظیم یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. وجعل مؤذرون عذر پیش کرنے والے دو قسم تھے عذر پیش کرنے والے ایک تو تھے بہانے بنانے والے ایک تو تھے لکھا ہوا ہے بوقت تیاری جو تیاری کے وقت آ گئے آپ جا رہے حضرت ہماری مجبوری ہے بیمار ہیں تکلیف ہے گھر اکیلے ہم نہ آئیں اور دوسرے بہانے بنانے والے وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس تبوک سے واپسی پر آئے. پہلے بہانے بنانے والے کون تھے جو جانے سے پہلے آئے اور دوسرے بہانے بنانے والے آپ کی واپسی پر آئے. جعل مؤذرون آ گئے بہانے باز یہ کون سے مؤذرین تھے بہانے باز بوقت آپ سامان باندھ رہے چلو بھائی تیاری کرو آ گئے بہانے باز من العرب دیہاتیوں میں سے لے یؤذن لہم تاکہ اجازت دی جائے ان کو گھر بیٹھنے کی آ گئے. وقعد الذین قسم ثانی خانے پر بلانا وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھے رہے خیال قلم ہاتھ میں بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اس کے رسول سے ایمان ظاہر کرنے میں. اوپر مؤذرون کے نیچے لکھا ہے یہ قسم اول ہے. قسم اول کون سی تھی دیہاتیوں کی جو اجازت لینے بہانہ بنانے آ گئے اور قسم ثانی جو بالکل گھروں میں بیٹھے رہے اجازت لینے بھی نہیں آئے. سامنے لکھو جی کذب اللہ قعد الذین کے سامنے اجازت لینے بھی نہیں آئے آگے لکھو بہانہ بنانے بھی نہیں آئے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم سمرہ ان قریب پہنچے مانا دو قسمیں سمجھ آ گئی ایک تو جھوٹا بہانے بنانے والے آئے اور دوسرے وہ تھے جو آئے ہی نہیں. سیصیب الذین کفروا منہم ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر رہے ان میں سے کیا پہنچے گا عذاب دردناک جو کافر رہے مرتے دم تک بخلاف کا یہ توبہ کالی تو توبہ ہی ہے. لیسا لزوفا بشارت و بیان آزار صحیحہ بشارت چھوٹے شیعوں کو بڑی تکلیف ہے چھوٹے سمجھ رہے ہو کون ان کو بڑی تکلیف ہے ہمارے دورے سے تکلیف ہے ہم جو قرآن سناتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے چھوٹے شیعوں کو. اچھا جی یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے سر اس کو پڑھو معذورین دیکھو معذورین نمبر ایک عدم استطاعت نمبر دو یہ معذور جن کے جسم میں تکلیف تھی بیمار ہیں تکلیف ہیں نابینا ہے کوئی معذور ہے ایک اور دوسرا جن کی مالی طاقت نہیں تھی. لیسا لزوفا بشارت و بیان آزار صحیحہ نہیں کمزوروں پر اس کے نیچے کیا لکھے معذورین قسمیں اول پہلی قسم کیا تھی عدم استطاعت اچھا نہیں کمزوروں پر. یہ آگے دیکھو نا, آگے لفظ آ رہے ما ينفقون کے آگے ہارا جن, کیا لفظ آ رہا ہے؟ نہیں کمزوروں کے اوپر ضعیفوں کے اوپر کوئی حرج, کوئی گناہ. ایک اور نمبر دو قسم, بلا المرضى اور نہ بیماروں پر کوئی حرج, اور بلا الذین لا یجدون اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے, معنی پر خیال, جو نہیں پاتے ما اتنا مال, ما کمانا لکھو, اور ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ما اتنا مال جو خرچ کریں جہاد میں. بیماروں پر کوئی تنگی نہیں, مریضوں پر کوئی تنگی نہیں, اور جن کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے ان پر بھی کوئی تنگی نہیں. تو دونوں آ گئے, عدم استطاعت بدنیہ بھی آ گئی اور عدم استطاعت مالیہ بھی آ گئی. لیکن شرط اول, اذا نصحوا للہ ورسولہ, شرط یہ ہے جس وقت خیر خائی کریں اللہ کی, یہ شرط ہے. نمبر دو شرط, ورسولہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خائی کریں. اس کا جملہ لکھوایا تھا, شہر میں رہ کر فتنہ فساد برپا نہ کریں اور مجاہدین کے متعلق جھوٹی خبریں نہ اڑائیں. اچھا, اور نصحوا للہ کے نیچے اور بھی جملہ, اللہ کی خیر خائی کیا ہے, اللہ کا مسئلہ بیان کر کے, رسول کی خیر خائی کیا ہے, پیغمبر کی سنتا کر. ما علی المحسنین من سبیل, نہیں ان اخلاص سے نیکی کرنے والوں پر, نہیں ان یہ محسنین پر ایک ان لکھا ہوا ہے چھوٹا سا, یہ وضع المزر موسی المزمر ہونا تو چاہیے تھا ما علیہم, کیا ہونا چاہیے تھا ما علیہم من, نہیں ان کے اوپر نا, بلکہ علیہم ضمیر کی جگہ کیا لایا گیا اس میں ظاہر محسنین, اشارہ کر دیا کہ یہ اخلاص سے نیکی کرنے والے لوگ ہیں, مخلص ہیں. نہیں دل سے نیکی کرنے والوں پر من سبیل, کوئی عتاب چے جائے کہ حرج و گناہ, جب ان پر عتاب ہی کوئی نہیں ہے گناہ تو دور کی بات ہے. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین, تخصیص بعد استامیم, پہلے تو عام بوڑھے, عام بیمار, عام جن کی طاقت ان کا ذکر, اب خاص. ولا علی الذین اذا ما اتوک, اور نہ ان کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے, کن پر, وہ اذا ما اتوک, جس وقت آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیوں, لیتا میں نہ ہوں, تاکہ آپ ان کو سواری دیں. آ گئے جی, اللہ کے محبوب ہم تبوک میں تو آنا چاہتے ہیں لیکن سواری نہیں ہے, تاکہ آپ سوار کریں ان کو, یعنی سواری دیں. قلتا, آپ فرما رہے ہیں, آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لا اجدو ما احملکم ملئی, نہیں پاتا میں وہ سواری, ما کا مانا نہیں پاتا میں وہ سواری, احملکم ملئی, کہ میں سوار کروں تم کو اس کے اوپر, میرے پاس سواری نہیں ہے. پھر تولو, وہ مڑ جاتے ہیں, وَآیونہم تفیزو من الدم حازانا, اور آنکھیں ان کی بہتی ہیں آنسوں سے, حازانا بوجہ غم کے, اللہ کے محبوب ہمیں سواری نہیں دیا آپ نے, میرے پاس سواری ہے نہیں, بیچارے چلے جاتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں. اللہ یجدو ما ينفقون, یہ سبب ہے حزن کا, کیوں, اس وجہ سے کہ نہیں پاتے وہ مال جو وہ خرچ کریں, نہ خود نہ دوسروں سے, خود بھی نہیں تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہ دیا, آپ کے پاس بھی نہیں تھا. انما السبیل علی الذین یستعذنونک, شکیناً گناہ, سبیل عتاب ناراضگی ان لوگوں پر ہے, یستعذنونک, جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں گھر بیٹھنے کی, وہم مغنیا, حالانکہ وہ مالدار ہیں. آگے رزوب یکون مع الخوالف, راضی ہو گئے بے حمیتی سے, بے غیرتی کی وجہ سے. پہلا رزو, پہلے بھی رزو گزرا ہے, پہلے بھی, او آیت نمبر 87 میں رزو بے یقون مل خوال ہے, پھر آ گیا رزو. پہلا رزو عام تھا اور حاشیہ کو پڑھو, یہ خاص غزوہ تبوک میں ہے, یا تکرار تاکیدن ہے, رسوب یقون مل خوالف, راضی ہو گئے بے حمیتی سے, کیا بہین طور کہ ہو جائیں مل خوالف, خانہ نشین عورتوں کے ساتھ, وطب اللہ ولا قلوب علت, اور مہر لگا دی اللہ ان کے دلوں پر, فہم لا یعلمون سمرا, پس وہ نہیں جانتے گناہ اور ثواب کو. نیچے لکھا ہے ما فی الجہاد من الخیر فی الدنیا وال دنیا آخرت میں جہاد کرنے کے اندر کیا ثواب ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, معذرین بوقت رخصت, پہلے تھے بوقت تیاری اب آ گئے بوقت رخصت. لکھا ہے زجر و بیان معاملہ با منافقین. یعتذرون الیکم, سمنا یہ لفظ ٹھیک کرو, معذرین بوقت رجعت کیا لفظ ہے, ٹھیک کرو ٹھیک کرو, قلم لے بوقت جی واپسی کے وقت عذر کرنے والے کون, یہ دوسری کے ایک تو تھے نا تیاری کے وقت, دوسرے واپسی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یعتذرون الیکم, یعتذرون بہانے بنائیں گے آ کر بہانے, جی واپس آؤ گے نا تمہاری طرف, جب لوٹو گے تم ان کی طرف, جب آؤ گے نا آ گئے جی. کل آ فرما دیجئے میرے پیغمبر, لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ, لن نؤمن لکم, ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے تمہاری. ایمان کا صلہ لام آ جائے. حکم اول فرمایا قد نبانا اللہ من اخبارکم, تاکہ خبر دے دی ہے اللہ کریم نے ہمیں, من اخبارکم, تمہارے واقعی حالات کی, تمہارے کہ تمہارا کوئی عذر سچا. واسیر اللہ آمنکم, واسیر اللہ آمنکم ورسولہ, ان قریب آئندہ دیکھے گا اللہ تمہاری کارگزاری, کیا معنی کی آمنکم کا, اور اس کا رسول. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر لوٹائے جاؤ گے تم کس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پس خبر دے گا تم کو اللہ ان کاموں کی جو تم کرتے تھے. اچھا اللہ دیکھے گا و رسول, اور اس کا رسول دیکھے گا, اس سے کیا مراد ہے. دیکھو حاشیے پر کیا لکھا ہوا ہے, اس آیت میں خطاب صرف زمانہ نبی کے منافقین کو ہے, ساری امت مراد خیال کرنا, جیسے مشرقین پاکستان کہتے ہیں ساری امت مراد ہے, مراد کون ہے, صرف زمانہ نبوی کے نیز منافقین کے صرف وہی اعمال مراد ہیں جو وہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیا کرتے تھے, ان کے تمام اعمال مراد نہیں. تمام مفسرین نے یہی مطلب لکھا ہے, اس آیت سے عرض اعمال نکالنا صریحانہ غلط ہے. اب دیکھو مشرکین پاکستان نے کہا کہ اللہ دیکھے گا اور رسول, تو رسول دیکھتا ہے, اس کا معنی نبی عالم الغیب ہے, نبی حاضر ناظر ہے. تھوڑا سا آگے ہو نا, تھوڑا سا آگے, یہ آیت نمبر 105 پر وَقُلِ اعْمَلُوا, آپ کو کہا تھا کہ کوئی بندہ اگر غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرے قرآن میں سے تو آس پاس جواب, یہاں دیکھو وَقُلِ اعْمَلُوا, فرما دیجئے عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ آمَنَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَال, اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی حاضر ناظر ہے, رسول بھی حاضر ناظر ہے, اور سارے مومن بھی حاضر ناظر والے ملغیب ہیں, ورنہ یہ مراد, اس سے مراد کون سی کاروائیاں ہیں جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے سامنے کرتے تھے. اب واسیر اللہ وملکم ورسولہ, اس کا جملہ لکھو, خلاصہ یہ ہے ہم تمہارے اعمال پر نظر رکھیں گے, اگر تم مخلص ثابت ہوئے تو ہم تمہیں آئندہ غزوات میں لے جائیں گے, ورنہ نہیں. سیحلفون باللہ لکم, ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ کریم کے نام کی تمہارے لیے, یعنی تمہارے سامنے, جی ہم معذور تھے, جی ہم معذور تھے, مجبور تھے. اذن قلم تم الیہم, جب لوٹو گے تم ان کی طرف, کیوں, لتورثوا عنہم, قرض اول تاکہ تم اعراض کر لو ان سے، تاکہ تم اعراض یعنی ملامت نہ کرو، یعنی فعارضوا عنہم حکم ثانی، بس اعراض کر لو تم ان سے، اس وقت اعراض کر لینا. انہم رجسن علت، کیونکہ وہ رجسن پلیت ہیں، گندگی ہیں، گند ہیں. کیونکہ اصلاح جو مقصود ہے وہ تو ہو نہیں سکتی، اعراض کرو ان سے، گندے ہیں بالکل. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ دیا جانا وجہ اس کفر و نفاق کی جو وہ کماتے ہیں. یَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، قلم ہاتھ میں قسمیں اٹھائیں گے تمہارے لیے، تو یعنی تمہارے سامنے، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. غرض ثانی اظہل، کیوں قسمیں اٹھائیں گے؟ تاکہ تم ان سے راضی ہو. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، خیال کرنا معنی پر، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اس کا جملہ لکھو. ان بالفرض والمحال کے لیے آتا ہے، یعنی ان سے راضی نہ ہونا. اگر تم راضی ہو بھی گئے تو ان کو کیا فائدہ؟ اگر تم راضی ہو بھی گئے تو ان کو، یہ مطلب ہے راضی نہ ہونا ان سے. اگر تم ہو بھی گئے ان کو کیا فائدہ؟ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. حکم ثالث یعنی راضی، اگر ہو گئے تو ان کو کیا فائدہ، اگر راضی ہو جاؤ تم ان سے تو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان سے راضی نہ ہونا. کیوں؟ یقین اللہ نہیں راضی ہوتا لِلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق قوم سے، نافرمان سے. الْعَرَبُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، الاعراب اشد کفر و نفاق. حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ منافق نمبر ایک، شہری نمبر دو، دیہاتی. دیہاتی منافقین کے امراض اربع. الاعراب اشد کفر، دیہاتی بہت مضبوط ہیں ذروۂ کفر کے، کفر میں بہت مضبوط ہیں. بوجہ سخت مزاجی کے، بوجہ لکھو. نمبر دو، کفر میں اور نفاق میں، منافقت میں اور کفر میں دیہاتی بڑے مضبوط ہیں، سخت مثال. فاجدر ولا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله، اور زیادہ لائق ہیں مرشدوں، زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے قوانین ان احکام کے جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر. میں نے اس کا جملہ لکھوایا تھا، قوانین ان احکام کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یعنی احکام کے درجات مراد ہیں. یہ فرض ہے، یہ سنت ہے وغیرہ، یہ نہ جانیں. کیوں؟ بوجہ بود اس علماء و اوکلا، علماء سے دور رہتے ہیں، اوکلا سے، سمجھدار لوگوں سے دور ہیں، ان کو کیا پتا ان احکام کے قوانین کا. واللہ علیم حکیم، اللہ کریم جاننے والے ان کے امراض کو، حکمتوں والے مناسب سزا دینے میں. وامن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، زجر و ذم اعراب منافقین، جو دیہاتی منافق تھے اللہ نے ان کی مذمت کی، ڈانٹا. دیہاتیوں میں سے مرد ثالث بخل، دیہاتیوں میں سے وہ ہیں، وہ بل کون، یتخذ ما ينفق، جو سمجھتا ہے، جو ما اس مال کو، یونفے کو جو خرچ کرتا ہے، خرچ کرتے ہیں بوجہ شرما شرمی، شرم کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں مال، اس کو کیا سمجھتا ہے، مغرمن تاوان، چٹی سمجھتا ہے، یہ کیا مجھ پر مصیبت آ پڑی، خرچ کرنا پڑ گیا اللہ کے راستے میں. وہ یا تھا ربا سو بے گمر دوائر مرض رابے، چوتھا مرض عداوت موحدین، توحیدیوں سے دشمنی. انتظار کرتے تمہارے ساتھ زمانے کی گردش کی، علیہم دائرت السوء، ان کے اوپر ہے گردش برائی کی، ان پر پڑے گردش برائی کی، خود ذلیل و خوار ہوں. سمرا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے کفر و نفاق کی بات کو، کفر و نفاق کی، بس ان کو سزا دیں گے. علیم جاننے والا ہے، اتخاذ مغرم و تربص کو، جو چٹی سمجھتے ہیں نا اس کو، اور انتظار کرتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں، اللہ کو پتا ہے وامین الارض، اللہ سارے دیہاتی خلط ہیں سارے گندے، فرمایا نہیں نہیں، وامین الارض بشارت و مدح اعراب مومنین بمقابلہ منافقین، کچھ تو اچھے بھی تھے، اور دیہاتیوں میں سے وہ ہیں من یومن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لاتا ہے پورا پورا اللہ کے ساتھ، صفت اول عقیدہ مبدا، نمبر دو والیوم الاخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، وصف ثانی عقیدہ مال، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِ، بس کے سر، وہ سمجھتا ہے يَتَّخِذُ مَا، اس مال کو جو وہ خرچ کرتا ہے اس مال کو کیا سمجھتا ہے، قُرُبَاتٍ ذریعہ قُرْب، کیا سمجھتا ہے ذریعہ، نیچے لکھے ذریعہ نزدیک ہونے کا اللہ سے، میں جو مال خرچ کرتا ہوں مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، وَصَلَوَاتِ رَسُولِ، وَصَلَوَاتِ اور ذریعہ دعا لینا رسول کی، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہوگی، قربات لکھا جمع قربہ کی، بمانا ما یتقرب بہ، جس سے اللہ کی نزدیکی حاصل کی جائے، الا انھا قربۃ لہم، خبردار دھیان سے سن لو، انھا قربۃ لہم، یقیناً واقعی وہ ذریعہ قرب ہے ان کے لیے، ذریعہ، نیچے کیا لکھا ہے، باقی دعا کو تو اس کا جملہ لکھو آگے، اسی کے آگے دیکھ لیتے تھے، اور قرب مانوی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کی خبر دے دی، سبحان اللہ، مانا کوئی جملہ سمجھ آیا، قرب نظر تو آتا نہیں، اللہ نے خبر دے دی، اور دعا تو نبی پاکی وہ دیکھ لیتے تھے کہ دعا اللہ کا پیغمبر ہمارے لیے کر رہا ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، سیدخلہ بیان قربت، ان قریب داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی خاص رحمت میں، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے، والسابقون الاولون، بشارت کلمہ گوؤں کا اعلی فرد، والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے ہیں، پہلا نمبر لینے والے ہیں، سابق اور مقدم، دیکھو تو صحیح، سابق اور مقدم سب امت سے، یعنی جمیع صحابہ مہاجر و انصار، والسابقون کے نیچے لکھا ہے منہا سے ہل امہ، سبقت کرنے والے پہل کرنے والے کون، من المہاجرین یعنی مہاجرین، من بیانیہ ہے، من کیا ہے، کون وہ کون ہے پہل کرنے والے، یعنی مہاجرین، والانصار اور انصار، جمیع مہاجر و سارے مہاجر سارے انصار ایک، نمبر دو والذی، والانصار دو ہو گئے، والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو پیچھے چلے ان کے بے احسان ساد اخلاص کے ہیں، باقی امت میں سے رضی اللہ عنہم، کتنی جماعتیں ہو گئے، مہاجرین ایک، انصار اور ان کے پیچھے چلنے والے تین، رضی اللہ عنہم، جنت روحانی راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوان وہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ مہاجرین پر راضی، اللہ مہاجرین پر، اللہ انصار پر رضی، اتنا راضی اتنا راضی کہ جو صحابہ کے پیچھے چل پڑے اللہ اس پہ بھی راضی، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، جنت جسمانی، اور تیار کی اللہ نے ان کے لیے باغات، تیار کی ان کے لیے، نیچے کیا لکھا ہے، جنت جسمانیہ کے آگے بشارت خاتمہ اللہ، مانا اگر مہاجرین و انصار کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا اللہ جنت کبھی تیار نہ کرتا ان کے لیے، اللہ جنت تیار کبھی، یہ بشارت ہے کس کی، خاتمہ المن، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، کتنی قسم کی، سورۃ محمد آیت نمبر، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، حاشیہ لکھوایا تھا، نمبر ایک مہاجرین، نمبر دو، نمبر تین ان کے پیچھے چلنے والے، آگے ان کے تینوں سے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تینوں سے اللہ آگے، غیر مقلد نہیں، صحابہ کے پیچھے چلنے والے، چھوٹے شیعہ نہ، صحابہ کے پیچھے چلنے والے، آ جاؤ جی، ذرا سورۃ الحشر دیکھو، 793-99، سبحان اللہ، یہ دیکھو، للفقراء المهاجرین، لل مہاجرین کی جماعت ایک، مال فیکن کے لیے ہے مہاجرین ایک، اور نمبر دو، والذین تبوا دار والایمان من قبلہم، انصار کی جماعت دو، ایک مہاجرین، دوسرے نمبر تین، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہتے ہیں ہمارے رب مغفرت فرما ہماری اور ہمارے بھائیوں کی، کون جو سبقت کر چکے ہم سے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، نہ کر تو ہمارے دلوں میں بغض، کھوٹ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، اے ہمارے پروردگار انک رؤوف الرحیم، ایک جماعت مہاجرین، دوسری جماعت انصار، اور تیسرے ان کے لیے دعائیں کرنے والے، تیسرے ان کے لیے اور صحابہ پر تنقید کرنے والے، اچھا جو شیعہ کتنے قصہ میں پاکستان میں، دو، ایک وہ ہیں جو صحابہ کے ایمان کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے کہتے ہیں صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا، چھوٹے شیعہ وہ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ کے پاس سنت نہیں تھی، عمل نہیں تھا، صحابہ بتی تھے، ایک چھوٹے شیعہ اور ایک بڑے، بڑے شیعہ ایمان کے دشمن اور چھوٹے شیعہ غیر مخلد صحابہ کے اعمال کے دشمن، آ جاؤ، سبحان اللہ، ذالک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون، پہلے تھے کلمہ گو کا اعلیٰ فرق، اب آ گئے کلمہ گو مردود، کون؟ زجر بر منافقین، وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں دیہاتیوں میں سے منافقون، منافق بھی ہیں، مرض اول نفاق، دیہاتیوں میں سے منافق بھی ہیں، لکھا زجر بر منافقین معلوم النفاق، کیا؟ جن کی منافقت معلوم ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، خود مدینے والوں میں سے بھی، خود مردوا علی النفاق، ایک تو منافق ہیں اور نمبر دو مردوا علی النفاق، مرضِ دم کمال نفاق، جو ڈٹ گئے ہیں منافقت پر، مردوا علی النفاق، ڈٹ گئے ہیں منافقت پر، لا تعلمہم، میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو باوجود فراست نبویہ کے، نانو نالمہم، ہم ہی ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرۃ، جملہ لکھو جی، یہ آیت لا تعلمہم، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 18 دن پہلے نازل ہوئی، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 18 دن پہلے نازل ہوئی، تو 18 دن پہلے وفات سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، بعد میں مشرکین پر کیسے کوئی وحی آئی ہے نعوذ باللہ، جنہوں نے سمجھ لیا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، واہ بھائی واہ، آگے چلو، سنعذبہم مرتین، ہم ان قریب عذاب دیں ان کو دو بار، عذاب دیں گے ان کو دو بار، عذاب دیں گے ہم ان کو دو بار، سنعذبہم مرتین، یہ کے نیچے کیا لکھے، نمبر ایک نفاق، نمبر دو، ایک تو منافقت ہے، پھر مرد النفاق، منافقت پر بڑے پکے ہیں یہ، ثم يردون الى عذاب النظیم، سمرا فرمیا، پھر لوٹائے جائیں گے طرف عذاب بڑے کے آخرت میں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، بیان حالت مومنین متخلفین، کس میں؟ اول، اس کا ذرا جملہ بھی دیکھنا ہے، غزوہ تبوک سے، ذرا خیال سے، خیال سے، غزوہ تبوک سے بعد مخلص صحابہ بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، وہ دو قسم کے تھے، قسم اول جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس آنے کی جب اطلاع سنی تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے، اور صدقے دل سے توبہ کی، ان میں حضرت ابو لبابہ بھی تھے، اور ان کی تعداد 5 یا اس سے زیادہ تھی، اس آیت میں اس قسم کا ذکر ہے. کس میں؟ دون حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی جماعت جن کی تعداد تین تھی, ان کا ذکر آگے آیا ہے. آگے دیکھو اب, سبحان اللہ, وآخرون اعترفوا بذنوبهم. تو یہ کس میں اول آگئی؟ حضرت ابو لبابہ والی جماعت جنہوں نے اعتراف کیا ہے, دوسرے جنہوں نے اعتراف کیا ہے بذنوبهم اپنی خطاؤں کا, ہم سے غلطی ہو گئی جی. خالت امر صالحہ, ملایا جلایا انہوں نے نیک اعمال کو, عمل صالح کو, وآخر سیہ, اور دوسرے گناہ والے کو. سیہ کے نیچے لکھا ہے تخلف بلا عذر, ان سے گناہ کون سا ہوا؟ تخلف, بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے. پھر امید ہے, یعنی وعدہ ہے کہ اللہ کریم رجوع فرمائے ان کے اوپر. رجوع کیسے کرے؟ بالرحمہ, یعنی توبہ قبول کر لے. علت کیوں؟ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان اللہ کے نیچے علت, خذ من اموالہم صدقۃً, خذ من اموالہم صدقۃً. خذ کا جملہ لکھنا ہے نیچے, جلدی کرو مولانا. توبہ ان کی قبول ہے, توبہ ان کی, البتہ ان سے صدقہ لے لو. خذ من اموالہم صدقۃً, لے لو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ. کیوں؟ تطہرہم, آپ پاک کریں ان کو. تطہرہم, اس کے اوپر لکھنا ہے لفظ تطہرہم کے اوپر, تاکہ الزام سے بچ جائیں, تاکہ. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا, اور آپ بابرکت کریں ان کو. تو زکی تزکیہ کریں, پاک کریں, بابرکت بِهَا, اس صدقے سے, اس صدقے کے ذریعے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, اور دعا کر میرے پیغمبر, لینے کے بعد دعا کر میرے پیغمبر ان کے اوپر. کیوں؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ, اس لیے دعا کر, یقیناً آپ کی دعا ساکن لہم, موجب اطمینان قلب ہے ان کے لیے, ان کے دل کو اطمینان ہوگا. اور اللہ کریم سننے والا ہے, جاننے والا ہے, سننے والا اعتراف کو, جاننے والا ندامت کو. اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے مولانا, یہ دیکھو, میں جملہ پہلے سمجھاتا ہوں پھر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. سمجھ لو پہلے, ایک آدمی سے غلطی ہو گئی, اس نے اللہ سے معافی مانگی. اب معافی تو مانگ لی, اب اللہ نے معاف بھی کر دیا, لیکن دل پر بوجھ رہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اس کو ذرا سمجھنا, ایک آدمی سے غلطی ہوئی اور اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, لیکن اللہ معاف کر بھی دے تو دل میں کچھ نہ کچھ غبار سا رہتا ہے کہ میں نے غلطی تو کی تھی. تو اس کے نیچے جواب اسے لکھا ہوا ہے, تو تطہرہم, صدقہ ان سے لو میرے پیغمبر, آپ ان کو پاک کریں. کیا مطلب؟ کس سے پاک کریں؟ ظلمت وا قدورت سے, ظلمت وا جو کچھ اندھیرا غبار سا دل پر ہوتا ہے جو توبہ کے بعد باقی ہوتی, اگرچہ اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن وہ گاہے سبب گناہ بن جاتی ہے. جو دل پر غبار سا ہوتا ہے, بوجھ ظلمت سی ہوتی ہے, اللہ نے معاف کر بھی دیا, لیکن کبھی کبھی وہ بھی گناہ کا باعث بن جاتی ہے. جب آپ ان سے صدقہ لوگے ان کے دل کا سارا غبار دور ہو جائے گا. اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ وَيَقْبَلُ تَوْبَةً عِبَادِهِ, ترغیب ہے توبہ آئندہ کے لیے. کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ یقین اللہ وہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی جانب سے. اور یاخذ الصدقات, اور قبول کرتا ہے صدقے. وَأَنَّ اللَّهَ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور یقین اللہ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس لیے آئندہ بھی توبہ کرتے رہنا. رحیم, رحم کرنے والا ہے, قبول صدقہ و امر دعا میں. وَقُلِ مَنُ, ترغیب ڈراوا, فرما دیجئے میرے پیغمبر عمل کرو تم. آئندہ خیال رکھنا, فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ, ان قریب دیکھے گا اللہ تمہاری کار گزاری اور اس کا رسول اور ایماندار. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب جاننے والی ذات کی طرف. غیب کو جاننے والا, حاضر کو جاننے والا, پس خبر دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے. اس کا حاشیہ پڑھ لو, مراد وہ اعمال ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مومنین کے سامنے منافقین کرنے لگے، یعنی تم کام کیے جاؤ، اللہ کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال و اقوال کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ تم نے سچی توبہ کی ہے یا جھوٹھی۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، بیان حالت مومنین، یہ دوسری قسم کا بیان آ گیا، قسم دوم پڑی تھی حضرت کعب والی جماعت، اور دوسرے مرجون لأمر اللہ، دوسرے مومنین کی دوسری قسم جو مؤخر کیے گئے ہیں، دوسرے مرجون اللہ کے حکم کے لیے، لأمر اللہ کے نیچے لکھو انتظار میں اللہ کے حکم کی، سبحان اللہ، اما یعذبہم، یا اللہ سزا دے ان کو، یا اللہ نیچے کیا لکھا ہے، بوجہ تخلف بلا عذر، کیوں بغیر عذر کے پیچھے رہے ہو، یا تو اللہ ان کو سزا دے، یا اما یتوبو علیہم، یا رجوع کرے اللہ ان کے اوپر، یا اس کا جملہ لکھو، رجوع کے نیچے، یتوبو کے نیچے، بوجہ اخلاص کے، بوجہ اخلاص کے، واللہ علیم حکیم، اللہ کریم کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ ان کا مزید تذکرہ آگے آ رہا ہے، ان تین بندوں کا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ ابو عامر راہب ایک عیسائی تھا، اس نے مدینہ شریف کے منافقوں کو کہا کہ تم ایک عمارت بناؤ، کمرہ بناؤ، مکان بناؤ، جس میں بیٹھ کر ہم مشورے کریں گے، اگر ویسے ہم مشورے کرتے ہیں تو مسلمانوں کو شک پڑے گا، تو مشورے کریں گے اور تم اس کا نام مسجد رکھو، کچھ مسجد ہے، تو جب نام اس کا مسجد رکھیں گے، اس میں بیٹھیں گے، حال احوال کریں گے، کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو قباء ہے، مسجد قباء، اس کے نمازی کم ہو جائیں گے، کچھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، جو بوڑھے بوڑھے ہیں نہیں جا سکتے، ایک تو مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ پڑ جائے گی، دوسرا مسلمانوں کو شک نہیں پڑے گا۔ تو انہوں نے ایک کمرہ بنایا، مکان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے محبوب بسم اللہ آپ کرائیں، افتتاح آپ کرائیں، آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ ہم جماعت شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر ہم آئیں گے، انشاءاللہ میں افتتاح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر تھے کہ اللہ نے فرمایا یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے انہوں نے مورچہ بنایا ہے، اس کو گرا دو۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر گرا دیا، اس کا تذکرہ ہے، یہ بھی ایک شرارت تھی ان کی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ، بیان مسجد ضرار، یعنی ان کی مسجد خانہ خدا نہیں، اس میں نماز نہ پڑھو، اس کو مٹا دو۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد غرض اول زرارا، تکلیف نقصان دینے کے لیے اسلام کو، کس کو؟ واسطے ضرر دینے اسلام کے۔ وکفرنا غرض ثانی، پہلی غرض کیا تھی؟ بنانے سے، اتخاذ سے ضرر دینا۔ نمبر دو غرض کفرنا، اور کفر کو تقویت دینے کے لیے، واسطے تقویت دینے، اوپر لکھا ہے کفر کے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے۔ وَإِرْسَادًا، نمبر چار، اور انتظار کرنے کے لیے، ارسادًا اس بندے کی لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس بندے کی انتظار کے لیے جو جنگ کر چکا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اس سے پہلے۔ ابو عامر راہب، اس کی انتظار، وہ آئے گا یہاں بیٹھ کر مشورے کریں گے۔ وَلَيَعْلِفُنَّ، اور پوچھو تو کیا کہیں گے؟ والا یال فنا، وجہ بنا مسجد، مسجد تم نے کیوں بنائی ہے پوچھو تو، ضرور قسمیں اٹھائیں گے، اردنا الا الحسنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، یعنی آسائش و گنج، آسانی چاہتے ہیں، بوڑھے ادھر جا نہیں سکتے، بارش وغیرہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ارادہ تھا۔ اللہ گواہی دیتا ہے تردید ربانی، انہم لکاذبون، یقینا البتہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم، حکم مسجد ضرار، حکم لا تقم فیہ ابدا، نہ کھڑے ہونا نماز کے لیے میرے پیغمبر اس میں کبھی بھی۔ لمسجد، اس سے سالت تقوی، فضیلت مسجد قباء، البتہ مسجد کون سی؟ جو تعمیر کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی تقوی پر، اللہ کے ڈر پر۔ من اول یوم، پہلے دن ہی سے، لکھا ہے یوم تجویز، جس روز بنیاد رکھی گئی اس روز بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ احق کو، یہ لائق ہے، احق کو، حق بمانا حقیقی، اس میں تفسیر والا معنی نہیں کرنا، واقعی اس لائق ہے ان تقوم فی قیام، کھڑے ہوں نماز کے لیے اس میں، مسجد قباء اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فضیلت بانیین، فضیلت جنہوں نے مسجد قباء بنائی اس میں کچھ افراد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو نمازی ہیں محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک صاف رہیں، خوب والا معنی نہ بھولانا، واللہ یحب المطہرین، واللہ اور اللہ پسند کرتے ہیں خوب پاک رہنے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے خوب پاک رہنے والے، کیا کرتے ہو؟ انہیں کہا یا حضرت ہم پہلے تو ڈھیلا استعمال کرتے ہیں طہارت کے لیے، اور اس کے بعد پانی اوپر بہاتے ہیں، دو دو کام کرتے ہیں. فرمایا ہاں اسی وجہ سے اللہ نے تعریف کی ہے. پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ دیکھو 303 پر، ابو عامر خضر جی کے خضرج قبیلے کا تھا کہ اشارے پر منافقین نے مسجد کے نام پر ایک مکان تعمیر کیا جس کا اولی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف مل بیٹھ کر مشورہ کرنے کا موقع ملے، اس کا حکم ذکر کیا گیا. افمن اسس بنیانہ ولا تقوی من اللہ، افمن اسس بنیانہ ولا تقوی من اللہ، آفا من اسس، آفا بنا من، عبارت کیا تھی؟ کیا پس بنیاد اس کی، بنیاد تعمیر اس کی، من اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، الا تقوی من اللہ، اوپر تقوی کے، اپنی عمارت کی بنیاد رکھی تقوی پر جو اللہ کی طرف سے ہے، اور رضا اللہ کی رضا پر، خیر بہتر ہے عام، یا یہ عمارت، یہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کی رضا اور تقوی پر رکھی گئی ہے یہ بہتر ہے، یا من اسس بنیانہ، یا اس بندے کی بنائی ہوئی عمارت، کون؟ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، الا شفا کنارے پر، جوروفن کھائی کا، کس کا؟ کھائی گڑھا، ہارن جو گرنے والی ہے، فنہار بہی سمرا، پس گر گئی اس کو لے کر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی اعتراضات کفریہ، یعنی اعتراض کفریہ، اعتراض کو منع ٹھیک کرو، یہ لفظ ہے اغراض، یعنی اغراض کفریہ و شرکیہ. میں ایک جملہ لکھواتا ہوں، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، بانی سمیت جہنم میں گر پڑی، اور اللہ کریم نہیں سمجھ دیتا دین کی ظالم، ایسی ظالم قوم کو. جملہ لکھو جی، جس طرح دریا کا کٹاؤ ہوتا ہے اوپر سے زمین پر انسان کھڑا ہوتا ہے، تو اچانک ایک تودہ، تودہ کہتے ہیں وہ مٹی کا بہت بڑا حصہ، ایک ٹکڑا، اچانک ایک تودہ پانی میں جا گرتا ہے، اس کو جورف کہتے ہیں. اب دیکھو تو میں سمجھاؤں، دریا کا کنارہ ہے، نیچے سے پانی زمین کو کاٹ رہا ہے، جب نیچے سے کاٹتا ہے تو یاکتا میں ایک بڑا ٹکڑا دریا میں گر پڑتا ہے. اب ایک آدمی ہے جس نے اس گرنے والے ٹکڑے پر عمارت کی بنیاد رکھی، اب جب نیچے سے پانی اس کو کاٹے گا، ٹکڑا گرا تو وہ عمارت بھی ساتھ گر گئی، بانی بھی ساتھ گر گئے. ایک بندے نے عمارت کی بنیاد رکھی ہے تقوی پر، ایک بندے نے عمارت کی بنیاد رکھی ہے مسجد کی اللہ کی رضا پر، اور دوسرے نے بنیاد رکھی ہے اس کھائی کے ٹکڑے پر جو پانی میں گرنے والا ہے. اب آپ یہ فیصلہ کریں، اللہ نے فرمایا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی، ایک مکان بنایا تھا، وہ تو جہنم کا گڑا تھا، کنارہ تھا، اس کنارے کے اوپر رکھی تھی، وہ ان سب کو لے کر جہنم میں گر گیا، وہ گڑھا، وہ کھائی، وہ تودا، وہ ٹکڑا، اور دوسرے نے اللہ کی رضا پر مسجد کی بنیاد رکھی، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبا، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت وہ جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن ارمان، ریبتن فی قلوب، ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں ارمان بنی رہے گی. نیچے لکھو جملہ مولانا، فی قلوبہم، ریبا کے اوپر آس پاس، کہ ہمارا منصوبہ خاک میں مل گیا، کہ ہمارا منصوبہ خاک میں مل گیا، ہاں دل میں ارمان کرتے رہیں گے. اللہ انت کرتا قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، ٹکڑے جو محل ہے ارمان کا، دل میں ارمان ہوتا ہے، دل نہ رہے تو اور بات ہے، جتنے تک دل رہے گا ان کو ارمان لگا رہے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ کریم جاننے والے ان کے حالات کو، حکیم ہے مناسب سزا دینے میں. ان اللہ اشترى بشارت، یقین اللہ کریم نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بے ان لہم الجنہ، بہنی طور کے یقیناً ان کے لیے جنت ہوگی. چار بیان کی چیزیں، اللہ کے نیچے لکھا ہے مشتری خریدنے والا اللہ، مومنین کے نیچے بائے بیچنے والے مومن، انفسہم مبی اول امال و مبی ثانی، سودا کس کا ہو رہا ہے؟ جانوں کا اور مالوں کا. خریدنے والا اللہ، بیچنے والے مومن، مومن جانے بیچ رہے ہیں، مال بیچ رہے ہیں. بے ان لہم الجنہ، سمن قیمت کیا لگی مومنوں کے مالوں اور جانوں کی، قیمت کیا لگی؟ بے ان لہم الجنہ، وہیں طور کے بے شک ان کے لیے جنت ہوگی. کتنی چیزیں بیان ہو گئیں؟ چار چیزیں بیان ہو گئیں. وعدن علیہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دی گرست، جان لی دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھائی جس مسجد کی بنیاد شرارت پر ہے، وہ مسجد مسجد زرار کے حکم میں ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اچھا یقاتلون، یہ اشترا کا بیان ہے، کیسے اللہ نے خریدا، لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون، کبھی تو قتل کرتے ہیں، فیقتلون، کبھی قتل ہو جاتے ہیں. وعدن لہ حق، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، ومن اوفا، اس میں تفضیل ہے اوفا، کون زیادہ ہے قول کا پورا کرنے والا، بات کو زیادہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کس کو زیادہ پورا کرنے والا؟ بے عہدے ہی، اپنے وعدے کو، جو اللہ کی طرف سے. کون وعدے کو زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ من اللہ، جو وعدہ اللہ کی طرف سے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تم خوش ہو جاؤ ساتھ اپنی فروخت کے، وہ جو تم نے بیچی ہے، وہ چیز جانے بیچی ہیں، مال بیچے ہیں، خوش ہو جاؤ. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، تو ضرور یہ سودا کرنا چاہیے. الطائبون العابدون الحامدون السائحون، وہ مومنین، پڑھو اپنا بات کو سمیٹے، وہ مومنین علاوہ جہاد کے ان اوصاف کے حامل ہیں. نمبر ایک الطائبون، توبہ کرنے والے، وصف اول ایک. نمبر دو عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے. نمبر تین السائحون، روزہ رکھنے والے. السائحون کا ایک اور معنی بھی لکھو، دین کی خاطر طالب علم بن کر گھر سے نکلنے والے. السائحون کا ایک معنی امام رازی نے کیا، دین کی طالب علم بن کر دین کی خاطر گھر سے نکلنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. نمبر چھ سجدہ کرنے والے. نمبر سات حکم کرنے والے نیک کاموں کا. نمبر آٹھ روکنے والے گناہوں کے کاموں سے. نمبر نو حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، یعنی احکامات کی. وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دو میرے پیغمبر ایسے مومنوں کو. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سامنے جملہ لکھو جی، مدح مومنین کے بعد مدح، مومنین کے بعد مذمت مشرکین، مدح مومنین کے بعد مذمت مشرقین نہیں جیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. والذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لے آئے کیا بات جیز نہیں؟ ان یستغفروا للمشرقین کہ بخشش مانگیں مشرکوں کے لیے ہے. بخشش مانگیں مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں. نبی حضرت مولانا حسین علی صاحب نے مانا کیا ما کان النبی نبی نو یہ گل ڈھکدی نہیں, نبی نال یہ گل سجدی نہیں, نبی نال یہ گل ٹھاندی نہیں, میرے پیغمبر کے مناسب نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں, بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے لیے کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں یعنی شرک پر مرے ہیں. اس کا جملہ لکھا ہوا ہے وَالْآيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ, صحیح قول کے مطابق ہے, نازلت فی ابی ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. وَالْآيَةُ عَلَى هَذَا دلیل اللہ ان ابا طالب ماتا کافرن, یہ آیا دلیل ہے اس بات پر کہ ابو طالب کی موت کس پر؟ کفر پر آئی تھی, کفر کی حالت میں مرا. وہو المعروف من مذہب اہل سنت والجماعت, علامہ علوسی کا حوالہ, مذہب اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف بات ہے, ابو طالب کفر پر مرا تھا اور یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے. تم کہتے ہو مشرکوں کے لیے بخشش, جنازہ تو دور کی بات ہے, یہ بھی نہیں کہنا اللہ اسے بخشے. آگے تو پھر حضرت ابراہیم مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کرتے رہے؟ سوال ہے. فرمایا ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظہ وعدہ, جواب سوال مقدر پڑھو. ہمیں منع تو کیا جا رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مشرک باپ کے لیے دعا کیوں مانگی؟ نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے, الا موعظہ الا توقو, کیوں یہ بات واقع ہوئی؟ مگر بوجہ وعدے کے, ان بوجہ وعدے کے, وعدہ وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, اسے وعدہ کیا تھا اس استغفار کا, ایاہو اس والد سے, ابا میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا, لا استغفرن لک ربی. فلما تبین لہ, جب کے بعد واضح ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہ عدو للہ کہ یقیناً وہ دشمن ہے اللہ کا, تبرا منہ تو اس سے بیزار ہو گئے. نیچے کیا لکھا؟ علت جواز, یہ کیوں بخشش مانگتے رہے؟ اس کے دوزخی ہونے کے علم سے, یہ استغفار اس کے دوزخی ہونے کے علم سے قبل تھا. جب یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یعنی شرک پر مرا ہے یعنی بیزار ہو گئے اسے, ان ابراہیم اللہ تے وعدہ, نہیں وعدہ کیوں کیا تھا بخشش مانگوں گا, اس کی وجہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام لواہن, البتہ نرم دل تھے, حلیم تحمل والے تھے, جلدی تھے کام لینے والے نہیں تھے. وما کان اللہ لیضل قوما, دفع شبہ یعنی قبل از نہیں استغفار پر مواخذہ نہ ہو. پہلے اگر تم استغفار کرتے رہے ہو تو کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے, میں نے منع جو نہیں کیا تھا اب منع کرنا ہوں, اندہ خیال کرنا. وما کان اللہ لیضلّ قوما, قلم ہاتھ میں معنی کا خیال, ما کان اللہ لیضلّ قوما, نہیں اللہ کریم کہ گمراہی کا فتویٰ دے دے کسی قوم پر, لیضلّ گمراہی کا فتویٰ دے دے کسی قوم پر, بعد اذ ہداہم, بعد اس کے کہ جب ہدایت کا حکم لگا چکا ہے ان پر, ہدایت کا حکم لگانے کے بعد اللہ گمراہی کا فتویٰ نہیں دیتا, ہدایت کا حکم لگانے کے بعد, معنی پر غور تو کرو, ہدایت کا حکم لگانے کے بعد گمراہی کا فتویٰ, حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ واضح کرے اللہ, یہاں تک کہ واضح کرے اللہ ان کے لیے, ما یتقون وہ چیزیں جن سے بچنا ہے انہوں نے, جتنے تک بچنے والی چیزیں اللہ واضح نہ کرے اللہ گمراہی کا فتویٰ نہیں دیتا. ہدایت کا حکم لگا دیا تم ہدایت والے ہو, اب اللہ ان کو گمراہ نہیں کہے گا جتنے تک اللہ بچنے والی چیزیں بیان نہ کر دے, جن سے بچنا ہے بچو, اگر وہ نہ بچیں گے پھر گمراہی کا فتویٰ لگائے گا. یہ جو استغفار تھا ابھی تو حکم آیا نہیں تھا, کرتے رہے تو کیا ہو گیا؟ ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تاکید نہیں، یقیناً اللہ کریم اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. اس کا جملہ دیا ان اللہ کے لیے جملہ، لہذا استغفار کرنے پر عذاب دے سکتا ہے، لہذا استغفار کرنے پر عذاب دے سکتا ہے. یہی وہی امید جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، یعنی نائی کے بعد اگر استغفار کی تو تمہارا کوئی ولی نصیر نہ ہوگا، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ، بشارت برائے مجاہدین تبوک، سبحان اللہ. لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ رجوع رکھا اللہ کریم نے نبی پر، رجوع اسی پر تو غور کرنا ہے مولانا. لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تاکی رجوع رکھا اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. والمہاجرین والانصار، نبی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ نبوت، امامت، جہاد وغیرہ. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم نے رحمت رکھی اور مہاجرین پر اور انصار پر کے جہاد میں مستقیم رہے. الذین تبعوه فی ساعۃ الاسرۃ، کون مہاجرین و انصار؟ وہ جو پیچھے چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فی ساعۃ الاسرۃ، مشکل گھڑی میں. کس میں؟ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھے کہ پھر جائیں دل ایک جماعت کی ان میں سے. اتنی مشکل گھڑی تھی کہ دل پھر جائیں، ٹیڑے ہو جائیں، یعنی پھر جائیں. نیچے کیا لکھا ہے؟ قریب وسوسہ ہوئے لیکن وسوسہ ہوا، ان کے دلوں میں وسوسہ آنے لگا تھا لیکن آیا نہیں. ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کو سنبھال لیا، رجوع کیا اللہ نے ان پر، ان کو سنبھال لیا. اللہ یقینا والا ان کے ساتھ رؤوف، نرمی کرنے والا ہے، رحیم، رحمت کرنے والا ہے. جملہ لکھو مولانا، یہ تاب اللہ علی النبی. اس نمبر ایک مراد دوام توبہ، یعنی خدا ان کو اکیلا نہ چھوڑے گا. نمبر دو مہربانی کرنا مراد ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، بشارت متخلفین کی سمسانی، او کی سمسانی پڑی تھی، دیکھو جی صفحہ 302 پر، دیکھو دیکھو مولانا مہربانی کرو، کی سمسانی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی جماعت، جن کی تعداد یہ ذکر آ گیا، پہلے بھی تھوڑا سا گزرا ہے، اب یہ آ گیا. ان لوگوں پر عبارت یوں تھی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، اللہ نے مہربانی کی، رجوع فرمایا ان تین پر. الذین خلفوا، جو پیچھے چھوڑے گئے تھے. خلفوا، اس کے نیچے لکھو توبہ سے، توبہ کی قبولیت سے، توبہ کی. لمبا مشہور واقعہ حضرت کعب، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، 40 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. حتی اذا ساقت علیہم الارض بما رحبت، یا ان کی پریشانی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ تنگ ہو گئے ان کے اوپر زمین باوجود فراخ ہونے کے. وساقت علیہم انفسہم، تنگ ہو گئے ان کے اوپر ان کے دل. وظنوا، انہوں نے خیال کیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ نہیں کوئی چاہے پناہ اللہ کی گرفت سے. من اللہ الا الیہ، مگر اسی کی طرف. کہ اس وقت وہ خاص توجہ کے، جب یہ یقین ہو گیا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اگر جائے پناہ ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے. پھر ثم تاب علیہم، خاص توجہ فرمائی اللہ نے ان کے اوپر. لیتوبوا، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں، تاکہ آئندہ بھی رجوع کرتے رہیں. خیال کرنا مولانا، مواقع مصیبت و معصیت، کوئی اگر غلطی ہو بھی جائے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. یقین اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سبحان اللہ، جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، غزوہ تبوک میں سچوں سے تخلف کی وجہ سے یہ خرابی آئندہ احتیاط کرنا آئندہ سبحان اللہ خیال کرنا معنی پر اے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین لکھو جملہ ان تینوں کی توبہ تقوی اور صدق کی وجہ سے قبول ہوئی ہے بس آگے لمبا جملہ ہے اے مومنوں تم بھی تقوی اور صدق نہ چھوڑنا اے ایمان والو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ کریم سے رو ہو جاؤ مع الصادقین سچوں کے ساتھ سچے کون سے نیچے کیا لکھا ہے نیتن قولن عملن نیت کے سچے قول کے سچے عمل کے سچے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دو صادقین پر میں نے کیا اشارہ لکھوایا تھا صادقین میں اشارہ ہے کہ قیامت تک سچے لوگ مسلمانوں میں رہیں گے نمبر دو دلیل ہے پڑھو تو صحیح دلیل ہے اجماع امت کے حجت ہونے کی کہ سب مسلمان گمراہی پر جمع سب مسلمان گمراہی پر جمع بلکہ صادقین بھی ان میں رہیں گے آگے تردید ہے چھوٹے شیعہ غیر مقلدین کی جو اجماع کے منکر ہیں ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا رسول اللہ نہیں مناسب مدینے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو ان کے آس پاس ہیں دیہاتیوں میں سے ان یتخلفوا رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے یہ تو مناسب نہیں ہے پیغمبر آگے آگے ہو اور یہ گھروں میں بیٹھے ہوں یعنی اپنی جان مال اور اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم نہ سمجھو کیونکہ ان سے تم نے توحید و دین کو سیکھا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ اور نہ چاہیں بِأَنفُسِهِمْ اپنے آپ کو زیادہ نہ چاہیں عَن نَفْسِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کیا لکھا کہ آپ تکلیف میں اور یہ آرام میں یوں تو نہیں ہونا چاہیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ إِلَّا اوپر حاشیہ دیکھ لو یعنی علاوہ ادائے حق کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کو قدم قدم پر ایک تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دو محبت بھی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار بھی ہے پیچھے نہیں رہنا چاہیے پھر ثواب بھی ملے گا یہ ذالک بانہم الا یہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ نہیں پہنچتی ان کو زما ان پیاس نہیں پہنچتی بلا نہ سب ان سختی اور محنت بلا مخمصت اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں ہے بلا یا تھا نہ موت اور نہیں قدم رکھتے کسی جگہ یغیظ الکفار جو غصہ دلائے کافروں کو جو مجھے بے غصب ہو غصہ دلائے کافروں کو بلا ینالون من عدو نیلا اور نہیں چھینتے دشمنوں سے نیلن کچھ اسلحہ نیلن یعنی اسلحہ مراد ہے کوئی چیز الا کتب لہم بہ عمل ثمرا مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے عمل نیک باوجود اس کو سمجھنا ہے باوجود جملہ لکھو سامنے جملہ لکھو اس کے بالکل سامنے کیونکہ بھوک پیاس غیر اختیاری چیز ہے بھوک پیاس لیکن جہاد کی برکت سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے لکھو مولا کو جملہ سمجھا قدم قدم پر ثواب اسلم دشمنوں سے چھینتے ہیں تو ثواب محنت لگتی ہے تو ثواب بھوک پیاس لگتی ہے تو ثواب ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تاکید ثمرہ، یقین اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا، اس ثواب اور اس ثواب میں تخلف کا، یوں نہ سمجھو کہ خلاف ورزی ہوگی اللہ ثواب نہیں دے گا نا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، نہیں خرچ کرتے خرچ کرنا چھوٹا اور نہ بڑا، ولا يقطعون واديا، اور نہیں طے کرتے کسی وادی کو، الا كتب لهم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، خرچ کریں تھوڑا بہت، طے وادی طے کریں میدان، لکھا جاتی ہیں نیکیوں کے لیے، لے یجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہت اچھا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اعمال کی جزا دو قسم تھی، اعمال کی جزا نمبر ایک حسن، نمبر دو احسن، اللہ نے ان کو دوسری عطا فرمائی۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، نسخہ انسداد تخلف یعنی اشاعت تعلیم، یہ جو صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں نا، یہ نسخہ اپناؤ تاکہ کوئی پیچھے نہ رہنے پائے۔ یہ فرمایا ولولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کیوں نہیں نکلتا ہر ایک بڑی جماعت، کیوں نہیں نکل ایک بڑی جماعت میں سے طائفہ، ایک چھوٹی جماعت، ان کی بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ ما کان المؤمن ینفروا کافا، نہیں مومن کے نکل پڑے سارے کے سارے، نہیں سارے نکل پڑے، یا کیوں نہیں؟ فلولا نفر من کل فرقہ، بس کیوں نہیں نکلتا، کیوں نہیں، ایک بڑی جماعت میں سے ان کی ایک طائفہ چھوٹی جماعت، بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، فریضہ اولا طلبہ، پڑھو تو صحیح آپ کے لیے ہے، فریضہ اولا طلبہ، عالم بننے سے پہلے طالب علموں کا فریضہ کیا ہے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ خوب سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں۔ بڑی جماعت ہے اس میں سے چند بندے نکلیں، آٹھ ہیں، دس ہیں، پانچ ہیں، اور جا کر خوب دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تکمیل سے پہلے، کامل عالم بننے سے پہلے کیا فریضہ؟ خوب دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، ٹھیک۔ پہلے یُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِيَتَفَقَّهُوا، خوب دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اسی سے فقہ ہے نا، دین میں خوب سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ فرمایا وَلَا يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، فریضہ دوم طلبہ بعد از، جب عالم بن جائیں تکمیل کے بعد فریضہ، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس لوٹیں ان کی طرف، کیا کرنا ہے؟ باندھے مسئلہ سنا بنا ہے، وَلَا يُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، باندھا پہ جیتے مسئلہ سنا بنا ہے، ہاں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، بابا حافظ جی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہاتھ کر عمر، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تکمیل سے پہلے کیا فریضہ ہے طلبہ کا، اور تکمیل کے بعد قوم کو ڈرانا، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جس وقت واپس لوٹیں ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، حکمت انذار، شاید وہ بھی ان کی تبلیغ کی وجہ سے برے کاموں سے رک جائیں، شاید وہ بھی ڈر جائیں اور رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اختتام پر اعادہ مضامین، جملہ پورا کرو، اختتام پر یا ایھا الذین آمنوا پر کیا جملہ پورا کرنا ہے؟ اختتام پر اعادہ مضامین سورت اجمالاً، اے ایمان والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، یہ دعوے کو دہرایا، اے ایمان والو لڑائی کرو تم ان سے جو نزدیک ہیں تمہارے کافروں میں سے، جو نزدیکی کافر، جملہ کیا ہے؟ نمبر ایک طریقے جنگ کی تعلیم، دیکھو طریقے، یعنی مرکز ایک رہے، اور اقرب فل اقرب، جو قریبی اس سے زیادہ قریبی، اقرب فل اقرب کو صاف کرتے جاؤ، تاکہ ٹھیک کرو نا عبارت، اقرب فل اقرب کو صاف، مرکز ایک رہے اور اقرب فل اقرب کو صاف کرتے جاؤ، تاکہ فوج کو مرکز سے امداد لینے میں سہولت ہو. پہلے قریبی، پھر ان کو صاف، ان کو صاف، یوں آگے بڑھتے جاؤ. یوں نہیں ہے کہ دور جا کر حملہ کر دیا، نزدیکی کافر موجود ہیں، کیسے امداد پہنچے گی؟ والے یجدون فیکم غلظہ، چاہیے کہ جہاد کے علاوہ وہ پائیں تمہارے اندر غلظت، درشتی، سختی پائیں. وعلم ان اللہ مع المتقین، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم متقین کے ساتھ ہے، اس کی امداد. میں نے غلظہ کا ایک جملہ لکھوایا تھا، جرات، شجاعت اور صبر و استقلال کا ایسا مظاہرہ کرو کہ تمہارا روب ان پر چھا جائے. فرمایا ان سے لسورت ان فمن یقول، بشارت، بیان تمسور بالقرآن، بیان یہ لکھا ہوا ہے، بیان مرض اول تمسور بل، اور جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی صورت نئی، کوئی صورت، اس کے اوپر لکھو جہاد والی، کون سی جہاد والی نئی صورت اتاری جاتی ہے. فمنہم من یقول، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں تمسور بل کو، قرآن سے مذاق سنو منافقوں کا، غربا مسلمین کو کہتے ہیں تمسوراً مذاق کرتے ہوئے، ایوکم زیادہ تو حاضی ایمانا، تم میں سے کس کو زیادہ کیا ہے اس سورت نے عزرو ایمان کے؟ نہ اس سورت کو سن کر کس کا ایمان بڑھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، مذاق کرتے تھے. فرمایا فاما الذین آمنوا، بس برال وہ لوگ جو ایمان لے، فزادتہم ایمانا، زیادہ کرتی ہے یہ سورت ان کو عزرو ایمان کے، مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے. نیچے کیا لکھا ہے جواب، خلاصہ جواب یہ کہ قرآن میں خاصیت ضرور ہے لیکن قابلیت محال شرط ہے، جگہ تو قابل ہونا، بارش آ رہی ہے گندگی پر آئے تو بدبو پھیلے گی، اچھی زمین ہو تو سبزہ پیدا ہوگا. فَمَلَّذِينَ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ترقی کے ادراک سے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. فَمَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور بہرحال زجر برائے منافقین، جن لوگوں کے دلوں میں منافقت والی بیماری ہے، ضد ہے، انابت نہیں ہے، فزادتہم رجساً الی رجسہم، زیادہ کرتی ہے یہ سورت ان کو اثروئے گندگی کے طرف، ان کی گندگی کے، گندگی پر گندگی، ان کی گندگی زیادہ ہوتی ہے. وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ کافر ہوتے ہیں. رجس، رجساً الی رجسہم، اس کا جملہ لکھو جی، یعنی پہلے ایک آیت کا انکار تھا، پھر دوسری کا انکار کیا تو کفر بڑھتا گیا، تو کفر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، اناد منافقین ضد، کیا نہیں دیکھتے، یعنی کیا غور نہیں کرتے، اولا یرون دیکھتے نہیں یعنی غور نہیں کرتے، انہم یفتنون فی کل عام، شکیناً وہ یفتنون عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یفتنون آزمائے جاتے ہیں یعنی عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ہر سال ایک مرتبہ مرتن یا دو بار، ثم لا یتوبون، پھر توبہ نہیں کرتے اپنی حرکات شنیا سے، ولہم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ آئندہ کی توقع ہو، آئندہ بھی توقع نہیں ہے. ویزام، اچھا ایک حاشیہ پیچھے لکھا ہوا تھا دوسرا، اور ترقی چونکہ باطنی چیز ہے اس لیے بوجہ نہ معلوم ہونے کے تم تمسور کرتے ہو، ایمان میں ترقی ان کو کیا پتا، مذاق کرتے ہو. منافق، امراض ثلاثہ منافقین، نمبر ایک تمسور، نمبر دو اناد، نمبر تین تنفر از مجلس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نفرت. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جس وقت بیان مرد ثالث تنفر از مجلس سے نبی، جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت، سورت ان جہاد والی، سورت ان جہاد والی سورت، ناظر بعض من بعض، دیکھتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف، جہاد والی سورت اتری، دیکھتے ہیں. اب خیال، حل یراکم من نہدین، اشارے سے کہتے ہیں حل یراکم من نہدین، مجید نبی سے اٹھتا ہوا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، حل یراکم من نہدین، کیا دیکھ رہے تم کو کوئی ایک، سورت نازل ہوتی ہے نا جہاد والی، او اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو منافق اٹھ جاتے تھے، کہیں اللہ کے محبوب فرما دے تو تم بھی تیار رہو، تم بھی تیار ہو جہاد پر جانا، تم بھی، کہیں پیغمبر حکم نہ دے دے، تو پھر اٹھتے ہوئے اشارے کرتے تھے. کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، اشارے کرتے تھے. ثم صرفوا، پھر جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، یہ لوگ مجلس نبی سے کیا پھرے، یہ لوگ کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. اللہ نے ان کے، صرف اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ایمان سے. بینہم علت، وجہ کیوں؟ بینہم قوم لا یفقهون، اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے کہ اپنے نفع سے بھاگ گئے. بے وقوفو، تمہارا نفع تھا نبی کی مجلس میں بیٹھنے سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ترغیب الی اتباع رسول و مسئلہ جہاد. سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تبھی آ چکا ہے تمہارے، جہاد کا ذکر ہوا تو امیر جہاد کا ذکر شروع کر دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تبھی آیا ہے تمہارے پاس عصمت والا رسول. عصمت والا میں نے کس کا معنی کیا؟ تنوین کا معنی کیا. من انفسکم، تمہاری جنس میں سے. تمہاری فضیلت اولا کہ استفادہ سہل ہو. کیا لفظ ہے عمیر؟ کیا معنی؟ تمہاری جنس میں سے ہے، اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہے. اوپر لکھے من جنسکم و من نسبکم، تمہاری نسب میں سے. عربی کرشی مثلکم، تم جیسا ہے، عربی ہے. اور کالا سجا یا محادبت الجمیل عالم ہے من جنس البشر، سارے جہان کو خطاب ہے، بشر بن کر آیا ہے. من انفسکم میں اشارہ کس کا ہے؟ بشریت کا. کس کا؟ بشریت کا. عتیق کون ہے؟ عتیق، عتیق، عتیق تو سورت بنی اسرائیل میں تھے. پھر اب کیا کریں، مجبوری ہے نا بیٹا، اب بنی اسرائیل سورت میں تو تھے نہیں. میں نے تو وہاں وضاحت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حتیم میں سے ہوا تھا شروع. آپ فرماتے ہیں انا فی الحتیم، فرمایا عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بھاری ہے فضیلت سالیہ، بھاری ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑنا. ما مصدریہ ہے نا، انتم یہ مانا مصدر والا کر رہا ہوں انتم کا. اوپر لکھا ہوا ہے نمبر دو، ماں مصدریہ ہے، بمانا دشوار ہے، اس پر مشقت تمہاری. تساں اوکھے تھی وہ حاجی صاحب، تساں اوکھے تھی وہ، میرا نبی برداشت نہیں کرے گا. ساری بول جمان ہے. حریص انہوں نے کم فضیلت دے سانسا، حریص ہے تمہاری منفعت، تمہارے اوپر یعنی تمہاری منفعت پر، تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچے، پیغمبر اس بات پر حریص ہے. اور بالخصوص خاص طور پر فضیلت دے رابعہ، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ ماتحت الاسباب ہے سب کچھ. فَإِن تَوَلَّوْا، اتنے بلیغ بیان کے بعد، ان تولو کے نیچے، اتنے بلیغ بیان کے بعد بھی اگر تم منہ موڑ لو تو فَقُلْ حَسْبِي، اگر منہ موڑ لیں تو میرے پیغمبر، آپ فرما میرا کیا نقصان ہے، آپ فرما دیں حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ، لا الہ الا ہو. بیان مسئلہ توحید جس کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا، یہ مسئلہ نہیں بھلانا. لا الہ الا ہو، علیہ توکل، تو اسی ہی پر میں نے بھروسہ کیا. بہو رب العرش العظیم، اور واللہ مالک ہے بڑے عرش کا. جب عرش بڑے عرش کا مالک ہے تو باقی اشیاء کا بطریقے اولا. سورت کے شروع میں آ جاؤ، ایک تو جہاد کی 13 قسمیں رہتی ہیں، مراتب وہ لکھو. یہ آیت نمبر 20 دیکھو نا جی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جہادوں پر جہاد کے 13 مراتب، جہاد کے مراتب ہیں. نمبر 1 جہاد بن نفس، نمبر ایک، نمبر دو جہاد بھی شیطان، نمبر تین جہاد بالکفار والمنافقین، نمبر چار جہاد بالظالمین، نئے سرے سے شروع کرو، نئے فکرے سے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ جہاد بالنفس، جہاد بالشیطان، جہاد بالکفار والمنافقین، نمبر چار جہاد بالظالمین۔ اب جہاد بالنفس کے چار مراتب ہیں، جہاد بالنفس کے چار مراتب۔ نمبر ایک جہاد فی تعلیم الہدایت۔ بھلے کلا یار تریس نشانیاں آدی پہ منافقاں دیاں، اچھا بات ٹھیک ہے، کیا عرض کیا؟ جہاد فی تعلیم الہدایت و دین الحق۔ بول صاحب کو کھن منجو بھائی۔ نمبر دو الجہاد فی الدعوت بذلک العلم۔ نمبر تین الجہاد فی العمل بذلک العلم۔ نمبر چار الجہاد علی الصبر و احتمال المشقت۔ الگ فکرہ شروع کرو، جہاد بھی شیطان دو قسم ہے، نمبر ایک شبہات اور وساوس کو دفع کرنا، جو من جانب شیطان ہو۔ نمبر دو شہوات کو دفع کرنا، شہوات یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آگے جہاد بالکفار والمنافقین کے چار مراتب ہیں، نمبر ایک بالقلب دل سے، نمبر دو باللسان، نمبر تین بالمال، نمبر چار من نفس۔ اور جہاد بھی ظالمین کی تین قسمیں ہیں، جہاد بالظالمین کی نمبر ایک بالید، نمبر دو باللسان، نمبر تین بالقلب۔ اب مرنا تھوڑا پیچھے آ جاؤ، یہ آیت نمبر 38 کھولو، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، اثاقلتم پر لکھو۔ نمبر ایک جہاد کا سن کر طبیعت پر بوجھ ہونا، نمبر دو ارضیتم بالحیات دنیا، نمبر دو نمبر لکھتے آؤ، نمبر دو لکیر گول، ایسے گول دائرہ بناؤ گے تو واضح ہو جائے گی بات۔ ارضیتم آخرت کو چھوڑ کر دنیا پسند کرنا، دو آگے آ جاؤ جی۔ لو کا نارسن قریباً و سفرن کا سیدن لتباؤ کا لاکم باؤ دت لو کا نارسن قریباً تین لو کانا جی لو کا نارسن قریباً تین سمانے دنیا کا لالچ اور لاکم باؤ دت الحم شکا نمبر چار دین کے کاموں میں مشقت نہ اٹھانا فس یال فون بلا نمبر پانچ جھوٹی قسمیں عدم استطاعت کے باوجود قسمیں اور یوہل کون انفوسہم چھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا انہم لکاذبون سات جھوٹا ہونا اور انما یستاذنک الذین لا یؤمنون آٹھ یاستے مانگنا ورتابت قلوبہم نو دل کا شک یا ترددون دس ولو اراد الخروج لعدوا له عدا ان کی تیاری ہی نہیں تھی گیارہ فثبتهم بارہ اللہ ان کو بٹھا دیا ہے اس لائق بےمان ما زادوکم الا خبالا تیرہ شکر نہیں آئے فساد ہی فساد کرتے ہیں بےمان ولو زو خلالکم چودہ یہ تم میں گھوڑے دوڑاتے جب یبغونکم الفتنہ پندرہ فتنہ تلاش کرنے والے فیکم سمعون سولہ جاسوس لقد ابتغوا الفتنہ سترہ پرانے عادی ہیں یہ فتنے فساد ڈھونڈنے کے کلبوا لک الامور اٹھارہ آپ کے لیے کاروائیاں کرتے رہے بےمان وہم کارہون شریعت کو ناپسند کرنے والے انیس منہم من یقول ذلی ولا تفتنی بیس بہانے بنانے کہ میں عورتوں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکوں بےمان جھوٹا بیس ان تصب کا حسنت ان تسوہم اکیس تمہیں بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور یتولوا وهم فرحون بائیس اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یہ کہتے شکر ہے ہم نہیں تھے ساتھ خوش ہوتے ہیں بےمان آگے آ جاؤ انفقوا توبن کرن نہیں ہوتا قبل امین قوم تیئیس ان کا صدقہ قبول نہ ہونا فاسقین چوبیس انہم کفروا باللہ پچیس ولا یاتون صلات اللہ وهم کسالا نماز کا عقیدہ نہ ہونا چھبیس ولا ینفقون الا هم کارہون ستائیس نہ پسندیدگی کے ساتھ خرچ کرنا تلحق انفسهم هم کافرون اٹھائیس یہ ایسی حالت میں ان کی روئے نکلی کافر ہونا بےمان ہے یالفون باللہ جھوٹی قسم انتیس لو یجدون ملجان اکتیس یہ یفرقون قوم یفرقون تیس قوم یفرقون ڈرنا تیس لو یجدون ملجان اکتیس ان کو تو گھسنے کی جگہ نہیں ملتی مینوں یل میسو کا بتیس نبی کو تانے دینا فینو تو منہ رسو تینتیس مال ملے تو خوش ہوتے ہیں اور نہ ملے تو اذاہم یسختون چونتیس ناراض ہونا منہم اللذین یؤذون النبی یقولون ہوا اذن پیغمبر کے بارے میں ایسے بکواس کرنا پینتیس نیچے آ جاؤ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم چھتیس تمہیں خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم ڈرنا سینتیس کوئی صورت نہ آ جائے ہماری منافقت کی خبر دینے اور قل استہزئوا مذاق کرنا اٹھتیس انما کنا نفوس و نلعب انتالیس جھوٹی باسیں کرنا شریعت میں بگاڑ قرآن کے غلط لا تعتذر چالیس بہانے نہ بناؤ قد کفرتم بعد ایمانکم ایمان ظاہر کر کے کفر ظاہر کرنا اکتالیس یامرون بالمنکر گناہوں کا حکم دینا بیالیس ینہون عن المعروف نیکی سے روکنا ترتالیس یکبسون ایدیہم کنجوسی کرنا چوالیس نسوا اللہ اللہ کو بھلا دینا پینتالیس نیچے بالکل آ جاؤ خوز تم چھیالیس تم گھسے ہو یہ آ جاؤ آیت نمبر چوہتر پر یالفون باللہ ما قالوا ولقد کلمت الکفر مل گیا یالفون باللہ سینتالیس یہ اور انداز میں جھوٹی قسمیں ولقد قالوا کلمت الکفر اڑتالیس کلمہ کفر کہنا اڑتالیس ہمو بما لم ینالو پیغمبر کے قتل کے منصوبے انچاس ما ناکمو الا مومنوں سے انتقام لینا پچاس منہم من عاہد اللہ جھوٹے وعدے کرنا اکاون نیچے آ جاؤ باخلو بہی بامن الذین یلمزون المتبعین خوشی سے نیکی کرنے والوں پر تانا زنی ترپن فیسخرون منہم مومنوں سے مذاق کرنا چون اس کے نیچے جو فارح المخلفون بمقعدہم 55 نبی کے پیچھے رہ گئے اور خوشیاں منا رہے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، کارے ہوئے یجاہدو 56 جہاد کرنا ناپسند سمجھتے ہیں، لا تنفروا فی الحر گرمی میں نہ نکلو ایسی باتیں کرنا 57 فلیضحکوا قلیلا 58 اور انکم رضیتم بالقود اول مرہ 59 اس سے آگے آ جاؤ استاذنا قول الطول منهم 60 باوجود گنجائش اور فراخی کے جاستے مانگنا رضوب یکون مل خوالف خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں 61 لا یفقہون دین کو نہیں سمجھتے 62 بالکل آخر پر آ جاؤ رضوب یکون مل خوالف و تب اللہ علی قلوب فہم لا یعلمون 63 نشانیاں عرض کر دیں منافقین کی یہ رونے کے 10 انداز رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ لکھیں گے